tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 października, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż niebezpiecznie na Warmii i Mazurach, ale w pozostałej części kraju sytuacja po wichurach już opanowana. Droga krajowa nr 91, przejezdna, przed południem doszło na niej do groźnego wypadku koło Piotrkowa Trybunalskiego. W Niemczech trudne rozmowy o koalicji. Ale najpierw 3 miliardy złotych. Taką nadwyżkę miał budżet państwa we wrześniu, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w źródłach zbliżonych do resortu finansów. Według tych źródeł to pierwszy przypadek nadwyżki budżetu po wrześniu w historii III RP. Jutro te dane ma ogłosić minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Ruch na drodze krajowej nr 91 między Piotrkowem Trybunalskim a Milejowem już przywrócony. Około 10 doszło tam do zderzenia busa z samochodem osobowym. 16 osób trafiło do szpitala. Dlaczego doszło do wypadku? Między innymi o tym Monika Gosławska. Według policji przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę samochodu osobowego. Zderzył się on z jadącym prawidłowo busem świadczącym usługi przewozowe na trasie Gorzkowice-Piotrków-Trybunalski, mówi rzeczniczka piotrkowskiej policji Ilona Sidorko. Wiemy, że kierujący obu pojazdów byli trzeźwi. Busem podróżowało w sumie 29 osób. Droga została całkowicie zablokowana, dlatego zorganizowany został objazd. Pierwszej pomocy przedmedycznej udzielali przybyli na miejsce strażacy, mówi rzecznik piotrkowskiej straży Wojciech Pawlikowski. Zadrapania, rany. Gdzieś ktoś rozbił sobie nos o siedzenie najprawdopodobniej. Dla uczestników wypadku podstawiony został autokar, w którym mogli się ogrzać. Monika Gosławska, Radio Łódź. Jeszcze mocno wieje na wschodzie kraju. Niebezpiecznie jest wciąż w województwie warmińsko-mazurskim. Zagrożenie jest jeszcze wciąż realne, w związku z tym tam skoncentrowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, a także innych służb, które czuwają nad bezpieczeństwem. Informował po odprawie z wojewodami i szefami komend Państwowej Straży Pożarnej szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Poprawia się natomiast sytuacja na Dolnym Śląsku. Drogi i linie kolejowe są przejezdne. Opada też woda w dolnośląskich rzekach. To tam było wczoraj najgorzej. Jeszcze wczoraj w regionie obowiązywały 3 stany alarmowe. Dziś jest 8 stanów ostrzegawczych. W Jeleniej Górze odwołano już pogotowie przeciwpowodziowe. W województwie zostało uszkodzonych prawie 300 budynków, w tym kilka zabytków, mówi wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Nie ma na szczęście żadnej ofiary śmiertelnej na Dolnym Śląsku, choć mamy 6 osób, które zostały ranne, w tym 2 osoby nadal przebywają w szpitalu, 4 osoby ranne już ze szpitala wyszły, w tym 3 strażaków, którzy zostali też w trakcie niesienia pomocy ranni. Bez prądu było wczoraj rano 100 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska, dziś już tylko 5 tysięcy. Największe szkody wichura wyrządziła w Kotlinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej. Premier Beata Szydło zapewniała po dzisiejszej odprawie z wojewodami i szefami komend Państwowej Straży Pożarnej, że sytuacja po orkanie jest opanowana. W wyniku weekendowych wichur zginęły 2 osoby, 16 zostało rannych. W Berlinie kolejna tura rozmów w sprawie utworzenia nowej koalicji. Poprzednia została przerwana ze względu na zbyt duże różnice zdań w kwestii polityki migracyjnej oraz spraw klimatycznych. Od dziś omawiane będą następujące tematy. Oświata, rynek pracy, system emerytalny, bezpieczeństwo wewnętrzne i praworządność. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele CDU, CSU, FDP oraz Zielonych. W dalszym ciągu nie ma porozumienia w kwestii proponowanej przez Chadeków górnej granicy w przyjmowaniu uchodźców. Zieloni nie wyrażają zgody, aby ograniczyć liczbę migrantów do 200 tysięcy rocznie. Uczestnik rozmów koalicyjnych z partii CSU, Aleksander Dobrindt, zagroził w takiej sytuacji zerwaniem negocjacji. Nie osiągnęliśmy w tej chwili konkretnego porozumienia. Ciągle pozostaje wiele różnic, co widzieliśmy w ostatnich dniach, szczególnie w temacie migracji. Daliśmy jasno do zrozumienia Zielonym, że bez wyznaczenia jasnej granicy przyjmowania migrantów koalicja z naszym udziałem jest niemożliwa. Dobrindt ostrzegł Zielonych, aby swą postawą nie sprowokowali zerwania negocjacji. Także w innych kwestiach nie ma porozumienia. Poszczególne partie mają różne zdania na temat polityki klimatycznej, terminu zamykania kopalń węgla kamiennego i brunatnego, a nawet na temat reformy szkolnictwa. Stolica Apostolska zaprzecza, jakoby chciała podjąć się mediacji między USA a Koreą Północną w sprawie kryzysu na tle programu nuklearnego Pjongjangu. O takim zamiarze napisała La Repubblica, dodając, że do rozmów ma dojść podczas konferencji, która za kilka dni zaczyna się w Watykanie. To był serwis Trójki.

to taka informacja od kuchni. Rzadko zdradzamy Państwu takie rzeczy, no bo co kogoś może obchodzić proces przygotowywania się do audycji. A ja wczoraj wieczorem tak miałem, że zastanawiałem się nad utworami na dziś i właściwie wszystko było wybrane, zagrane, przesłuchane. Tylko nie miałem tego początku i nagle gdzieś skąd, nie wiem nawet skąd, po prostu ten utwór mnie dopadł. Nie ma jakiegoś specjalnego powodu, żebyśmy akurat dzisiaj przypomnieli tę piosenkę, no oprócz podstawowego, że to znakomity utwór. Tenzer Blair. Oni wtedy połamali wszystkie zasady show biznesu, no chociażby tę zasadniczą, że singiel nie trwa tyle, ile ten utwór trwa. Ale przyjął się fantastycznie, co później było słychać na koncertach. No a my dzisiaj złamaliśmy zasadę radiową, mówiącą o tym, że na początku audycji to tak prawie 8-minutowe utwory. Nie bardzo. Kwadrans po godzinie 14. Mam nadzieję, że dobrze się Państwu tego początku słuchało. Tender zespół Blair. No i teraz trzeba się wytłumaczyć. Też nie wszyscy to wiedzą, a wiedzą to wszyscy, którzy są w budynku przy Myśliwieckiej 357. Dlaczego tu jest taki hałas, panie kapitanie, od rana? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No, zjechała się cała Pink Floyd armada do Trójki i no i przygotowujemy się do dzisiejszego wieczoru. Okej, to teraz tak jak powinno być. Wojtek Mazolewski, witam cię bardzo serdecznie. Zadanie mam niewykonalne. Trzeba zrobić krótki wywiad. Pink Floyd, czyli świętujecie dziesięciolecie wydania tej ważnej płyty, jak ja to mówię, płyty z trampkiem. Spotkaliśmy się już z tym projektem na Męskim Graniu w tym roku. Spotkamy się z nim na płycie Męskie Granie 2017 i spotkamy się dzisiaj po godzinie 19:00. Koncert będzie nagrywany. Najkrócej o tym wszystkim, o tym zjawisku. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Jeszcze raz. Taśma się odbiła. Wszystko po kolei. Mhm. No, co ja mogę powiedzieć? Pomysł tak naprawdę wpadł mi do głowy kilka lat temu. Patrząc, jak wiele zespołów, które lubię, kocham ich muzykę, świętuje jakieś swoje rocznice, potrafi celebrować moment wydania jakiejś płyty, jakąś rocznicę też wyjścia jakiegoś albumu i tak dalej. Pomyślałem, że miło byłoby z takim zespołem jak Pink Floyd, pomimo tego, że nie jest to gwiazda, wiesz, jakby show biznesu i tak dalej, ale zespół, który jednak ma swoją publiczność, jakoś razem przypomnieć sobie to, że 10 lat temu tak naprawdę wyważyliśmy drzwi, wiesz, wchodząc z płytą Pink Floyd do Universala, z pierwszą taką jasową, improwizowaną kapelą do dużej wytwórni i że ta płyta dużo namieszała, dużo też jakby pomogła kolejnym zespołom, muzykom i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że jest jakby ważna w historii naszego zespołu w ogóle bardzo. Mhm. Pomyślałem, że fajnie by było coś wymyśleć na tą okoliczność i szukając w głowie pomysłu, co to ma być, czy jakaś specjalna edycja z dodanymi utworami i tak dalej, nagle pomyślałem, że w zasadzie w tej płycie zawierał się w ogóle mój pomysł na muzykę. Na to, że tak naprawdę wychowałem się na punk rocku, na hard rocku, w ogóle na mocnym graniu, a później przez szkołę muzyczną, przez inne rzeczy tak naprawdę rozwinąłem się do tego, żeby grać muzykę improwizowaną, jazzową. I jakby w tym, co robię, w sposób bardzo naturalny te dwie rzeczy się łączą. I pomyślałem, że najfajniej byłoby w zasadzie z tą płytą, do której już też mamy pewien swój jakby taki stosunek, dołożyć do niej ten prawdziwy, taki legendarny polski pierwiastek punk rockowy. I zaprosić tych, których słuchałem, kiedy dojrzewałem. A więc pomyślałem oczywiście o Brygadzie Kryzys, o Siekierze, o Armii, o Kryzysie, o Tilcie, o Dezerterze i wielu, wielu innych kapelach. Ale to właśnie liderów, wokalistów tychże kapel udało mi się zaprosić do projektu Pink Floyd 2017, powiedzmy to roboczo. I później udało mi się namówić organizatorów Męskiego Grania w tym roku do tego, żeby to pokazać. Ja już w zasadzie nawet wspominałem im o tym dużo wcześniej, bo zakładałem, że może będę chciał zrobić trasę i tak dalej. Ale cieszyłem się, że tak naprawdę pierwszy koncert zagramy na dużej scenie, z dużą publicznością, pokazując jakby energię i moc takiego projektu, gdzie punk miesza się z jazzem na żywo, na scenie. To wszystko widać, tą energię, widać ten czat nic się nie da ukryć. Wszystko jest, wiesz... Wszystko słychać, tak, wszystko wrze. Zagraliście ten koncert, fragment tego koncertu, prawie 8 minut mamy na płycie Męskie Granie 2017, która się ukazuje 10 listopada. Dziś, tylko króciutko jeszcze powiedzmy, zagracie na bardzo ważnej scenie, ale uwaga, to będzie specjalny koncert, jak to zwykle w Trójce się zdarza, bo będą tam jeszcze niespodzianki. Oj tak, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się jeszcze bardziej i mocniej nie przygotowali do tego. Przede wszystkim chcę wam powiedzieć, podzielić się z wami najwspanialszą wiadomością, że nagrywamy z tego album. Bo takie też po koncercie na Męskim Graniu w zasadzie lawinowo leciały prośby na Facebookach, na Instagramach i tak dalej. Nagrajcie z tego album, proszę, proszę, proszę, proszę. I publiczność naprawdę chciałaby to móc usłyszeć. Więc fajnie, że to się ukazuje na płycie Męskie Granie i to już za chwilę. Więc jest to jakaś zapowiedź w zasadzie tego. Myśmy teraz przearanżowali przede wszystkim te utwory. Jeszcze bardziej skondensowaliśmy energię. Ale żeby, że tak powiem, na albumie była naprawdę taka współczesna moc i prawdziwe połączenie, to dzięki temu, żeśmy się poznali, już wiemy dużo o swoich możliwościach, potencjałach i tak dalej, zrobiliśmy dwa nowe utwory. Jeden z Robertem Materą, to będą Panki na piasku, druga kompozycja to jest Punk Freud Armada z Tomkiem Lipińskim, z pięknym tekstem, który opowiada o tym, że zawsze jest muzyka i zawsze można się nią po prostu wesprzeć. Więc wszystkich gorąco dzisiaj zapraszam, godzina 20. Kto jeszcze może tutaj się dostać, zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wiem, że będzie retransmisja tego koncertu, więc nasłuchujcie pewnie Trójki i złapiecie to, kiedy będzie można go w całości posłuchać tutaj na antenie, a my od razu po koncercie jedziemy do studia miksować. To mamy zaledwie parę dni na to, żeby przygotować to do tłoczni. No a tak to brzmi na płycie Męskie Granie 2017. Dzisiaj koncert. Myślę, że wkrótce go posłuchamy od deski do deski. Będzie pięknie. Wojtek, bardzo ci dziękuję za tę wizytę. Zmykasz zaraz do pracy, jak sam mówiłeś. Ja szybciutko, chłopaki, na krótki wywiad i wracam do roboty. Wracam na scenę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Punk Freud, Mademoiselle Madera i Nie pytaj mnie to. Na płycie, która wkrótce będzie w sklepach. We'll be right back. są złe. Dziękujemy, Kraków! Nagranie z Krakowa, Authentic z tego roku z męskiego grania i na płycie Męskie Granie 2017 Pink Floyd i tutaj z nimi głównie Tomek Lipiński, Mademoiselle Madera i Nie pytaj mnie Mashup. Tych dwóch utworów. No i to na naszej płycie wydanej przez Polskie Radio. Proszę wyczekiwać tego wydawnictwa. Tymczasem mamy dla Państwa zaproszenia na jutro do najlepszego radiowego studia na świecie na godzinę 18 na spotkanie z Arturem Rojkiem. 22,7 trójek, Ola Budka przy telefonie. Proszę zadzwonić w tej sprawie. A jutro urodziny obchodzi pewien bardzo ważny gitarzysta. It's

Kiedy się ma wujka, który jest wokalistą zespołu Iron Maiden, no to co można zrobić? Można na przykład założyć sobie zespół i próbować śpiewać. Może nieco inaczej niż wujek, ale próbować. I jak się okazało, Rob Dickinson robił to z bardzo dobrym skutkiem. Pomyślałem o zespole Catherine Wheel, bo dawno ich nie słyszeliśmy. I pomyślałem o tym, że właściwie brawurowo i całkiem nieźle zderzyli się z wersją utworu Wish You Were Here grupy Pink Floyd. To na płycie Like Cats and Dogs z 1996 roku. Polecam ten zespół. Citizen Cope. Jego też nie było bardzo długo podczas naszych spotkań. Stand on the floor of the board of this car on the road. Got this woman in the back seat. See my wifey in the middle of delivery. Man, she saved me to this day. I don't know why. She picked me up when I was down on the road with the wind and the snow. Where the sun gonna rise in a mile? In a mile, you'll be feeling fine. In a mile, you will see. After me, you'll be out of the dark. Yeah, you get your shot. Yeah, the sun. As I stand on the floor of the board of this car on the road. Got this woman in the back seat. She my wifey in the middle of delivery. Man, she saved me to this day, I don't know why. She picked me up when I was down on the road. With the wind when it blows. So the sun gonna rise in a mile. In a mile you'll be feeling fine. In a mile you will see. After me you'll be out of the dark. Yeah, you'll get your shot. Yeah, the sun gonna rise. Well, I'm headed to town now. Can't stop it with the wheels in my hand. It's a stand on the floor of the board of this car.

looking for the rain to fall. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. To nie jest improwizacja. Anna Olej-Kobus, zanim wyruszy w drogę, zapoznaje się dokładnie z trasą wyprawy, wie, na co zwrócić szczególną uwagę. W jakim rejonie był twój ostatni rajd? Chciałam Państwu opowiedzieć dzisiaj o wyspie Pag, która mnie absolutnie zauroczyła. Nie ukrywam, że od kilku lat myślałam, żeby tam się udać i za każdym razem, no jakoś tak w Chorwacji trafiłam na inne wyspy, a ten Pag ciągle czekał. I to jest taka wyspa, która naprawdę wygląda zaskakująco, dlatego że kiedy patrzymy na nią z brzegu, z lądu, jadąc tą magistralą adriatycką, ona wygląda na iście księżycową. Naprawdę to jest po prostu wyspa, na której nic nie rośnie, a przynajmniej takie mamy wrażenie, patrząc z kontynentu. Zastanawiałam się więc, jak to jest możliwe, że tu są ludzie, że tu są ciekawe szlaki rowerowe, a przede wszystkim jedna z najdłuższych wysp tutaj w Chorwacji. Byłam bardzo ciekawa, co jednak w środku wyspy mnie czeka i przyznaję, że było to ogromne zaskoczenie, dlatego że owszem, od strony lądu to są takie nagie zbocza, księżycowe krajobrazy, przepiękne, ale z drugiej strony wyspy jest ona zielona, porośnięta roślinnością śródziemnomorską w sposób po prostu wręcz bajkowy. I to, co mnie absolutnie zachwyciło, to są prastare oliwki w lun, czyli już tak naprawdę na samym skraju wyspy. Proszę sobie wyobrazić oliwki, które mają po 1000, 1500, 2000 lat, tyle ma najstarsza oliwka, która tam rośnie. I nie jest to 5, 6, 8 drzew. Tych drzew jest tam 80 tysięcy. Jest to olbrzymi gaj oliwny, po którym można wędrować, prowadzić tam taka trasa spacerowa i naprawdę robi to niebywałe wrażenie. No jak sobie człowiek pomyśli tak, że w roku 18 naszej ery zakiełkowało tam drzewko. One wyglądają jak z bajki w ogóle. To mnie absolutnie zachwyciło. Ale też zachwyciło mnie samo miasteczko Pag, które jest przeurocze, z niewielką starówką. Myślę, że planując wyprawę na Pag, omijajcie Państwo sezon, lipiec, sierpień. Wtedy tłumy tam przyjeżdżają, a właśnie cudownie jest pojechać tam jesienią. Albo wiosną. Można się kąpać, woda nagrzana, właśnie zwłaszcza jesienią po całym lecie. A miejscowi mówią, że kąpią się tak naprawdę do końca października, więc myślę, że spokojnie. My, białe niedźwiedzie z Polski, to się nawet na początku listopada dalibyśmy radę tam wykąpać. Słynie z dwóch rzeczy. Są to koronki i taką ekspozycję starych koronek możemy zobaczyć właśnie w miejscowości Pag. Przepiękne, cudownie robione, wpisane zresztą na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. No i sery, tak zwany paski syr jest po prostu taki z nutą ziołową, zupełnie inny w smaku. Niebywały. No i oczywiście kuchnia śródziemnomorska, której tutaj możemy spokojnie sobie gosztować. Cała wyspa ma tak naprawdę jedną główną drogę, która wiedzie przez tą wyspę i daje wiele możliwości do spacerowania i do odkrywania. Tak jest, zapamiętajmy. Wyspa Pag w Chorwacji.